www.attableeg.com, the reviver of Iman. जैसा कि आप कल से सुनते आ रहे हैं कि लोगों की जरूरतों के लिहाज से शख्स की मुख्तलिफ ज़ैली शाखें तैयार होती हैं, उन्हीं में एक नया मौजू एक नया उमान सबकुल अकल दिया आता है। यूं तो मुसलमान अक्सरियत में हो या अकलियत में वो अहकाम शरीयत का मुकल्लफ है, तकलीफ शरई जो मुतअल्लिक की गई है उसका अक्सरियत में होने या अकलियत में होने से बुनियादी तौर पर ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुस्लिम अकलियतों को बाद ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं जिनसे मुस्लिम अक्सरियत ममालिक के मुसलमान दोचार नहीं होते। तो इसलिए इस जमाने में ये मौजू बड़ा अहम हो गया है। वजह उसकी ये है कि पहले जमाने में जब कोई खत्ता मुसलमानों के हाथ से निकल जाता था तो वहां के मुसलमान हिजरत कर जाते और दारुल इस्लाम का दरवाजा न सिर्फ ये कि उनके लिए खुला हुआ था बल्कि ऐसे मजबूर मुसलमानों का बस चश्म इस्तकबाल किया जाता था, उनको पनाह दी जाती थी और उनको अपने मुल्क में पूरे एजाज के साथ रखा जाता था। मगरिब की तरफ से मुसलमानों को तोड़ने के लिए सफों में बिखराव पैदा करने के लिए जो फितने पैदा किए गए उनमें एक फितना फितने कौमी थे। इस्लाम ने यह तस्वुर दिया था कि दीन की निस्बत हमारी वहदत की बुनियाद है, इसीलिए इब्तदाई दौर में तो पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक थे वो एक ही दारुल इस्लाम के दायरे में आते, दारुल इस्लाम में तअद्दुद का तसव्वुर नहीं था। बाद के दौर में फुकहा ने जरूरत को देखते हुए एक से ज्यादा दारुल इस्लाम के तसव्वुर को कबूल किया। जब स्पेन के में बनू उमय्या की हुकूमत कायम हो गई और आलम इस्लाम के बड़े हिस्से में जिसमें एशिया अफ्रीका और कुछ हिस्सा यूरोप का शामिल था ये अब्बासी खिलाफत के जेरे नहीं था, तो उस वक्त फुकहा ने यह सोचा कि अगर यह फतवा दिया जाए कि एक ही दार होगा मुसलमानों का तो जाहिर है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को हजम करने की कोशिश करेगा, इसमें मुसलमानों के दरमियान खूनरेजी होगी, जाने जाएंगे। इसलिए उलमा ने दारुल इस्लाम में तअद्दुद का फतवा दिया कि कई दार भी दारुल इस्लाम सकता, लेकिन बहरहाल दारुल इस्लाम का दरवाजा तमाम मुसलमानों के लिए खुला रहता था क्योंकि शहरियत की बुनियाद मकाम नहीं था, शहरियत की बुनियाद मजहब और दीन का ताल्लुक था। यहां तक कि गैर मुस्लिमों को भी शहरियत दी जाती थी इंसानी बुनियादों पर। मगरिब में चूंकि कौमियत का फितना बहुत कुव्वत के साथ रहा है, दो जंग अजीम इसी फितने की बिना पर हुई, तो उन्होंने मुसलमानों की सफों में करने के लिए कौमियत के तस्वुर को मुसलमानों में उजागर किया। इसी की बुनियाद पर तुर्की खिलाफत का सकूत हुआ कि अरब अरब के लिए है, शाम शाम वालों के लिए, इस वालों के लिए और तुर्की तुर्की वालों के लिए। उन्होंने आलम इस्लाम के टुकड़े टुकड़े करने में कामयाबी हासिल की, इस इलाकाई कौमियत को कुव्वत पहुंचा दी। इसका नुकसान यह हो गया कि मोहब्बत की और वहदत की बुनियाद दीन के बजाय علاقائی نسبت ہوتی ہے. اب اس کی وجہ سے اب جو صورت حال ہے آپ کے سامنے ہے کہ بیچارے روہنگیا کے مسلمان برما کے بدھسٹ ان کو ظلم کر کے بھگاتے ہیں, اور جب وہ بنگلہ دیش کی سرحد پر آتے ہیں تو ان کی کشتی ڈبو دی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں آپ کی جگہ نہیں, اور اگر ملیشیا کے ساحل پر وہ بیچارے بھٹکتے ہوئے پہنچ گئے تو وہاں کی جو سمندری فوج ہے وہ ان کو اور اندر سمندر میں دھکیل دیتی ہے, ہمارے یہاں آپ کے رہنے کی جگہ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے مسلم تارکین وطن کا مسئلہ اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہو گیا. یورپ کے لوگ تو پناہ دیتے ہیں مسلمان مسلموں کو, لیکن خود مسلم ممالک ان کو پناہ دینے کو تیار نہیں. تو پہلے جب کسی مسلم ملک کوئی مسلم علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا تھا, مسلمان وہاں سے ہجرت کرتے تھے, عالم اسلام میں ان کا استقبال کیا جاتا تھا, ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے محفوظ گھر میں آ گئے. اس مغربی قومیت کے تصور کو قوت دینے کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی کہ عالم اسلام کا دروازہ مظلوم اور مجبور مسلمانوں پر بند ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 50% یا 50% سے زیادہ مسلمان اقلیت کے حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. جتنے لوگ عالم اسلام میں ہیں اتنے ہی مسلمان مسلم اقلیت کے حیثیت سے بھی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے مختلف اسباب, سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تارکین وطن کا. جیسے اس وقت دیکھیے شام کے تارکین پوری دنیا میں بھٹک رہے ہیں, عیسائی دنیا ان کا استقبال کر رہی ہے, اس کو عیسائی ان کی نسلوں کو عیسائی بنانے پر محنت کر رہی ہے, اور جو عالم اسلام ہے اس سوائے ترکی کے کوئی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں, جن کے اشارے پر وہاں تحریک شروع ہوئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں جب برطانیہ گیا تو ایک دفعہ ایک علاقہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا بہت سے دکانوں پر جو بورڈ ہیں وہ ال کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں, لیکن وہاں بظاہر مسلمانیت کا کوئی نام نشان نہیں. تو جو صاحب ہمارے میزبان تھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, ال تو عربی زبان میں حرف تعریف ہے, انگریزی میں تو اس کی جگہ دل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یہاں ہر جگہ ال کیوں لکھا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ 1948 میں تقریباً 50,000 فلسطینی برطانیہ اور اس کے متصل ممالک میں آئے, ان کو یہاں آباد کیا گیا, ان کے آبا و اجداد کے نام کے ساتھ الفا لگا ہوا. یہاں سر نیم لگانے کا ایک طریقہ ہے, تو اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا, نہ ان کو یاد ہے کب آئے کیوں آئے کس مذہب کے یہ ماننے والے تھے, یہ سب کے سب کرسچن ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو ایک سر نیم میں ال لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دکانوں پر یہ ال لگا رکھا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو مسلمانوں کو معاف فرمائے کہ ہم مسلمان تو لوگوں کو کیا بناتے ہیں, ہماری زیادتی کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسلمان ہائی کفر و ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت شامی تارکین وطن روہنگیا تارکین کے ساتھ جو عیسائی ممالک ہیں وہ اسی کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مسلم ممالک ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ سب سے بڑا سبب ہوا مسلم اقلیتوں کی تعداد کے بڑھنے کا. ہندوستان کے مسلم اقلیتوں کا معاملہ مختلف ہے, یہاں تو ہم نے حکومت کی, ہم باقی رہے, ہمارے آبا اجداد نے اس جگہ کا انتخاب کیا. اسی طرح معاشی اسباب بھی ہیں, روزگار کے وسائل, خاص کر افریقی ممالک سے جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں گئے روزگار کی ضرورت کے لیے گئے, برصغیر کے لیے بہت سے مسلمان گئے. اس کا ایک سبب سیاسی بھی ہے, مسلم ملکوں میں اپنی عوام سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو صرف آنکھ سے دیکھنے کی اجازت ہے, زبان سے بولنے کی اجازت نہیں ہے, گنگے ہو کر رہنا ہے. اگر حکومت کے خلاف آپ نے کچھ کہا تو آپ کی جگہ دو ہی ہے, یا تو آپ جیل میں تشریف لے جائیے, یا اگر اللہ تعالیٰ سے جلد ملاقات کا اشتیاق ہو تو قبر میں تشریف لے جائیں گے. یہی دو جگہیں ہوں گے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے. آپ لال قلعے کی فصیل پر چڑھ کر یہاں کی حکومت پر نہ کر سکتے, عالم اسلام میں اس کا تصور نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس نے مسلم اقلیتوں کی تعداد کو دنیا میں بڑھایا. تو اس وقت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کم سے کم 50% مسلمان دنیا کے اقلیت کے حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. خود ہمارے ملک ہندوستان میں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی ہمارے ملک میں ہے, جو کسی اگر آپ صرف ہندو عربوں کی آبادی آج سے چند سال پہلے 12 کروڑ تھی, اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی گورنمنٹ کے مانے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق کشمیر کو چھوڑ کر 15% کے قریب تھے. ہم لوگوں کا گمان ہے کہ 20%. تو تمام عرب ممالک کو اگر آپ جمع کر دیں تب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی بڑھ جاتی. تو اس لیے مسلم اقلیتیں اس عرصے نے, خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد, ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اور ایک مسلم ملک میں اور ایک مسلم اقلیت ملک میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. ایک وہ جگہ ہے جہاں آپ نظام بنانے کے واقف ہیں, جہاں آپ خود ایک سسٹم بنا سکتے ہیں, وہاں آپ اپنا آئیڈیل نظام, اپنا نمونے کے نظام, جس نظام کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو قائم کر سکتے ہیں, اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور جہاں آپ نظام بنا نہیں سکتے, ایک بنے بنائے نظام کا آپ کو حصہ بننا ہے. آپ خود ایک سسٹم نہیں بنا سکتے, ایک بنے بنائے سسٹم کا آپ کو حصہ بننا ہے, تو وہاں آپ کے اختیارات کم ہوتے ہیں, وہاں مجبوریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے جو مسلمان اقلیت کے حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں ان کو بعض ایسے مسائل درپیش ہیں جو مسلم اکثریت ممالک کے مسلمانوں کو درپیش نہیں ہیں. ان مسائل کو اگر ایک جگہ جمع کر کے آپ اس پر بحث کریں تو اسی کو اس دور میں فقہ الاقلیات سے تعبیر کیا جائے, ورنہ مسائل تو ایک ہی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ مسلم ملک میں 4 رکعت ظہر کی نماز اور ہندوستان میں 2 رکعت ظہر کی نماز ہوگی. کچھ مخصوص مسائل ہیں سماجی اور سیاسی زندگی کے جس میں مسلم اقلیتوں کے احوال الگ ہیں, ان مسائل کو ہم فقہ الاقلیات سے تعبیر کرتے ہیں. اس تعبیر کا شاید سب سے پہلے استعمال, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, بہت بڑے عالم اور دائی شیخ یوسف القزاوی حفظہ اللہ نے کیا, ان کی کتاب بھی ہے فقہ الاقلیات. اس موضوع پر اور بھی بعض عرب علماء کی کتابیں آئی ہیں, لیکن سب سے اہم نام اس میں شیخ قزاوی کا ہے. انہوں نے جزیات سے کم بحث کی ہے, اصول سے زیادہ بحث کیا ہے. انہوں نے فقہ الدولہ بھی لکھی ہے, اسلام کے سیاسی نظام پر موجودہ حالات کے تناظر میں. انہوں نے فقہ الجہاد بھی لکھی ہے, جہاد کے قانون پر موجودہ احوال کے تناظر میں. ان کی بعض آراء ایسے ہوتی ہیں جن سے ہم لوگوں کو اتفاق نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ ایک صاحب نظر عالم ہیں اور تمام سلف صالحین کے احترام کے ساتھ اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. اس لیے ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے, ہر رائے سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فقہ الاقلیات کی بنیاد ہے اور اس دور میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی. اب میں اصل موضوع میں داخل ہوتا ہوں. اس میں دو باتیں میں نے تمہید کے طور پر لکھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں زیادہ تر جو احکام ہیں وہ ان مسلمانوں کے مسلم سماج کو سامنے رکھتے ہوئے دیے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں جس میں مسلمان اقلیت کے حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے احکام کی آیات بہت کم نازل ہوئی. مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے, جب ایک مسلم ریاست کی تشکیل ہوئی, ایک غالب مسلم آبادی کا سماج بنا, اس وقت زیادہ تر شرعی احکام نازل ہوئے. اس میں مسلمانوں کے اس وقت کے احوال پیش نظر تھے, سامنے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور ہماری دینی تعلیمات میں مسلم اقلیتوں کے مسائل, جب ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہوں جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں, وہاں ہماری زندگی گزارنے کے کیا اصول ہونے چاہیے, ان پر بحث نہیں کی گئی ہو, ایسا نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے اس وقت قرار دیا گیا ہے تو ظاہر ہے مسلم اکثریت کے لیے بھی آپ کی ذات اسوا ہے اور مسلم اقلیت کے لیے بھی اسوا ہے. اس لیے ایک تکثیری معاشرہ, کثیر مذہبی معاشرہ, ایسا سماج جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں, ان کے لیے بھی قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بنیادیں موجود ہیں. اور اس تکثیری معاشرے کی اساس دو چیزیں بنائی گئی ہیں, یہاں آپ کے اس میں موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مختلف مذہب پر یقین رکھنے والوں کے سماج میں ہوں تو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بقائے باہم کا ہونا چاہیے. ہم خود زندہ رہیں اور دوسروں کو زندہ رہنے, ہم اپنے مذہب پر عمل کریں, دوسروں کے مذہب کے معاملے میں دخیل نہیں, ہم انسانی بھائی چارے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں, یہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے, پہلے تو اہل مکہ نے بہت مخالفت کی, تکلیفیں دی, اذیتیں پہنچائیں صحابہ کو, ناقابل بیان اذیتیں پہنچائیں. لیکن جب انہوں نے صحابہ کی ثابت قدمی دیکھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ظلم و زیادتی سے ہم ان کو بدل نہیں سکتے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے مختلف پیشکشیں کی, حکومت کی پیشکش کی, دولت کی پیشکش کی, نکاح کی پیشکش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ ان سب کو رد فرما دیا. ایک آخری کوشش انہوں نے اس سے آگے کے درجے کی. یہ تمام جو پیشکشیں تھیں اس میں اسلام کو کوئی کے وجود کو تسلیم نہیں کیا گیا. سیدھی سادھی بات یہ تھی, آپ کی خواہش ہے تو ہم پوری کر دیتے ہیں, آپ اس دین کو چھوڑ دیں. اب وہ ایک درجہ اوپر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ ہم ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں, ایک ہی نسل کے لوگ ہیں, آپس میں کیوں جھگڑے ہوں, ہمارا بھی ہمارے مذہب پر بھی ہم دونوں مل کر عمل کریں, آپ کے مذہب پر بھی ہم دونوں مل کر عمل کریں. ایک دن آپ کے خدا کی عبادت ہم کر لیتے ہیں, ہم کو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایک دن ہمارے خداؤں دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کر لی, معاملہ ختم ہو جائے گا. اور جو مشرق قومیں ہوتی ہیں ان کو خدا کو ماننے میں کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, وہ سوچتے ہیں جہاں اتنے ہزاروں لاکھوں خدا ہیں اگر ایک اور کو مان لے تو اس سے کیا بگڑتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کے ہندو بھائی یہ کہتے ہیں, اگر آپ کسی پڑھے لکھے ہندو سے بھی پوچھئے تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ سب ایشور تو ایک ہی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کی اور کہا کہ ایک دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے, روز آنا, ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں, اور روز آنا آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارے دیویوں دیوتاؤں کی عبادت کیجیے, ان کی پوجا کیجیے. ظاہر ہے کہ اس کا جواب بالکل واضح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو رد فرما دیتے. جیسے روشنی اور تاریکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, جیسے دن اور رات کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقیدہ توحید اور شرک کا اجتماع نہیں ہو سکتا. تو حضور تو فوراً رد فرما دیتے، لیکن بعض روایتوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پوری توجہ سے سنی اور فرمایا کہ میں اپنے خدا کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. اس موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی. دیکھیے اس میں ایک نقطہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ پہلی دفعہ یہ صلح کے ایک ایسے فارمولے کی طرف بڑھے ہیں جس میں شرک کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد کے ساتھ ساتھ اسلام کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے. تو گفتگو کے سلسلے کو فوراً ختم نہیں کیا جائے، اس کو باقی رکھا جائے. اس لیے حضور نے فوراً رد نہیں فرمایا، فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. اب سورہ کافرون نازل ہوئی اور ان سے اہل مکہ سے یہ بتایا گیا کہ تمہارا جو فارمولہ ہے صلح کا، یہ تو دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے، یہ چیز ایک ساتھ چل نہیں سکتی ہے. نہ ہم تمہارے معبودوں کی پوجا کر سکتے ہیں اور نہ تم بحالت موجودہ توحید کو ماننے کو تیار ہو. تو ایک دوسرا فارمولہ ہماری طرف سے دے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے دین پر عمل کرنے دو، اور جب تک تم ہماری دعوت پر مطمئن نہ ہو جاؤ تو اپنے مذہب پر رہو، ہم تمہارے معاملے میں کوئی دخل نہ دے تو ہمارے معاملے میں کوئی دخل نہ دے. لکم دینکم ولی دین، یہی فارمولہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہمارے ملک میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت علماء کی بڑی تعداد نے جو اس بات کو ترجیح دیا یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہ یہی تھا لکم دینکم ولی دین، ہم ایک ہی ملک میں رہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں، انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے سے حسن سلوک کریں، آپ اپنے مذہب پر ہیں، ہمارے مذہب کے معاملے میں آپ دخل نہیں دیں، آپ کے مذہب کے معاملے میں ہم دخل نہیں دیں گے. یہ ایک بنیاد ملتی ہے تکثیری معاشرے میں مسلمان اقلیت کے زندگی گزارنے. دوسری مثال اس کی واقعہ حبشہ ہے، جب صحابہ نے حبش ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد، تو ایسا نہیں تھا کہ حبشہ میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، نجاشی مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ قوم تو ان کی ایک طرح سے اسلام کی مخالف تھی اس وقت بھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہاں کے لوگ مسلمان نہ ہو تو تم واپس آ جانا، صحابہ وہی رہے، ان کو امن و امان کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری پوری اجازت وہاں کے حکمران نے دی، اور مسلمانوں نے ان کے معاملے میں دخل نہیں دیا، انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی. یہاں تک کہ جب ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں تو بعض روایتوں کے مطابق صحابہ شاہ حبش کی کامیابی اور فتح مندی کے لیے دعا کرتے تھے، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عملی مدد بھی انہوں نے اس جنگ میں کی. لیکن اسی طرح صحابہ نے زندگی گزاری کہ اپنے مذہب پر عمل کیا اور ان سے ملنے والی اجازت سے فائدہ اٹھایا. یہ دوسری مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ہم غیر مسلم اکثریت کے ساتھ بحیثیت ایک پرامن امن پسند اقلیت کے اپنے مذہب پر چلتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں. تیسری مثال اس کی مدینہ منورہ آنے کے بعد کی، جب آپ مدینہ تشریف لائے، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے صحابہ جو مدینہ کی آبادی کی اکثریت کی نمائندگی کرتے تھے، قریب قریب وہ سب مسلمان ہو چکے تھے، اکا دکا مشرکین اس میں باقی تھے، اور وہاں تین بڑے یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے فرمایا وہ ایک معاہدہ نامہ تیار کیا، جس کو میثاق مدینہ سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تعبیر کیا، ایکٹ تیار کیا، اور اس میں تمام قبائل کے ذمہ داروں کے دستخط لیے، یہودی قبائل کے، انصار قبائل کے جس میں مسلمان تھے، اور کسی کسی قبیلے میں کچھ مشرکین بھی تھے. اس کی بنیاد بھی یہی تھی تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی, اور اگر مدینہ ایک دوسرے سے ہم چھیڑ خانی نہ کریں گے, اور اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا ہم سب لوگ مل کر دفاع کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے اتنے زیادہ قابض رہے کہ جب بعض یہود اپنے معاملات حضور کی خدمت میں لے کر آئے تو حضور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کا فیصلہ ان پر زبردستی نافذ کر سکتے تھے, لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس تورات موجود ہے جس پر تم یقین رکھتے ہو, تم اپنی کتاب کے مطابق اپنے معاملے کا فیصلہ کر لو. یہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا, اور جب تک یہودیوں کی طرف سے بے وفائی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ اس معاہدے پر قائم رہے. بعض دفعہ ان کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی تو آپ نے ہلکی پھلکی سرزنش کے بعد اس معاہدے کو جاری رکھا. یہ تیسری مثال ہے کہ ایک کثیر مذہبی معاشرے میں ایک مسلمان اقلیت کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اور دوسرے کے مذہب میں عدم مداخلت کی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے اور باہمی انسانی بنیادوں پر بھائی چارے کے ساتھ. یہ ایک اصول معلوم ہوا. دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں انسانی بھائی چارے کے ساتھ, اتحاد اور بھائی چارے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. دیکھیں آزادی کے لڑائی میں اس ملک میں اس وقت میں مسلمانوں میں جتنا مسلمانوں ہندوؤں اور ملک کے مختلف مذہب کے ماننے والوں میں جتنا اتحاد ہوا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ اتحاد یوں ہی نہیں ہوا تھا, آزادی کی ایک منزل ایسی تھی جو سبھوں کا مشترک ایجنڈا تھا. مسلمان بھی آزادی چاہتے تھے, ہندو بھی آزادی چاہتے تھے, انگریزوں کے مظالم سے سب عاجز تھے. اس ایجنڈے نے سب لوگوں کو یکجا کر دیا. تو اتحاد اور بھائی چارے کا قائم رہنے کے لیے قدر مشترک کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے مدینہ میں کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اس اتحاد کو دیرپا بنانے کے لیے جو یہودیوں کے ساتھ ہوا اس کو پائیدار رکھنے کی صورت یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان قدر مشترک ہے توحید اور عقیدہ کا عقیدہ, آؤ ہم اس پر متفق ہو جائیں, اس پر ہم ایک ساتھ مل کر چلیں. اگر ہندوستان میں آپ کو قدر مشترک پر چلنا ہو تو یہاں کے لحاظ سے قدر مشترک تلاش کرنی ہوگی, اور وہ اخلاقیات ہوں گی کہ بہت سی چیزیں ہر مذہب میں بری سمجھی گئی ہیں. قتل کو کسی مذہب نے اچھا عمل نہیں کہا, آبرو ریزی کو کسی مذہب نے اچھا نہیں کہا, گندگی کو کسی نے اچھا نہیں کہا, بیماروں کے ساتھ محبت, کمزوروں کی رائے ہر مذہب میں محبوب ہے. تو چلو ہم ان کاموں کے لیے ایک دوسرے سے مل کر اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے, یہ ہمارے یہاں کلمہ سبا ہوگا. تو یہ دو بنیادیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاریں, اور ایسی قدر مشترک تلاش کریں جو ہم لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ سکے. دوسری تمہید میں دوسری بات جو اس کرنی ہے وہ یہ کہ اس میں ظاہر ہے ہم سب کا ایمان ہے, اسلام دین حق ہے, اس کے مقابلے میں جتنے ادیان ہیں وہ ادیان باطل ہیں, وہ دین معتبر نہیں ہے. آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ صرف اسلام ہے. لیکن کم سے کم ہم کو اس دنیا میں یہ بات ماننی ہوگی کہ دوسرے ادیان کا بھی وجود ہے, غلط صحیح لیکن ان کا وجود ہے. اس کو قرآن مجید نے کئی مقام پر بیان کیا, لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف ادیان اختلاف مذاہب ہیں یہ مشیت الہی کا نتیجہ ہے. اللہ چاہتے اللہ کی مشیت ہوتی صرف تم ہی تم ہوتے, کوئی اور نہیں ہوتا, لیکن چونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اس لیے اللہ کی یہ مشیت ہے کہ یہاں مختلف ادیان رہیں گے. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، کیونکہ جب مختلف دین ہوں گے تبھی تمہارا امتحان ہو سکے گا کہ تم حق کا انتخاب کرتے ہوئے باطل کا. اگر ایک ہی دین ہوتا پوری کائنات اسی پر، دنیا اسی پر قائم ہوتی، تو آدمی کا امتحان نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتے تو سب کو ایک امت بنا دیتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ اختلاف دین ہمیشہ باقی رہے گا. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی وہ اس اختلاف دین سے متاثر نہیں ہوگا، دین حق پر استقامت اختیار کرے. یہ ایک اہم بات ہے کہ اسلام دوسرے ادیان کے وجود کو مانتا ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ملک عبداللہ مرحوم و مغفور سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے، پیشو اس سے پہلے کے بادشاہ، انہوں نے اپنے زمانے میں حوار بین الادیان کی ایک تحریک چلائی تھی، اور یہ تحریک اصل میں اہل مغرب کے کہنے پر چلائی گئی تھی. جب اسپین میں اس کا اجلاس ہوا، یہودی رہنما، عیسائی رہنما، مسلمان رہنما سب موجود تھے، تو اس میں ایک تجویز انہوں نے منظور کی، عربوں نے، علماء نے مرتب کی کہ ہم تمام ادیان سماویہ کے حامل، یہود، عیسائی اور مسلمان، فلاں فلاں باتوں کا عہد کرتے ہیں. تو یہودی اور عیسائی نمائندے اس پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دین کو دین سماوی مانتے ہی نہیں، دین سماوی صرف ہمارا ہے، آپ کا دین دین سماوی نہیں. یعنی ایک طرح سے انہوں نے ہمارے دین اور ہمارے دین کا امتیاز اس کا سماوی اور الہامی ہونا ہے، اس کے وجود ہی سے انکار کر دیا. اسی طرح آپ ہندوستان میں آئے دن آر ایس ایس کے لیڈروں کا بیان سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب ہندو ہی ہیں، کیونکہ ان کے پرکھ ہندو تھے، ان کے آبادار ہندو تھے، یہ سب اصل میں ہندو ہیں. یعنی کسی دوسرے مذہب کے وجود ہی کو وہ تسلیم کرنے کی ممکن ہے. لیکن یہ اسلام کی فراخ دلی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام دین حق ہے، دوسرے ادیان باطل ہیں، لیکن اسلام نے تمام ادیان کے وجود کو تسلیم کیا. یہ ایک اہم بات ہے کہ اسلام اگرچہ دوسرے ادیان کو باطل سمجھتا ہے لیکن ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے. یہ دو چیزیں کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر مذہبی معاملات میں مداخلت کے بغیر زندگی گزارے، قدر مشترک کی بنیاد پر کام کریں، اور ہم ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں. آدمی جب دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے وجود کو تحلیل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اسی لیے ہندوستان میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمان کہاں جائے گا، پاکستان یا قبرستان، چونکہ وہ ہمارے وجود کو ماننے کو تیار ہے. لیکن اسلام کا تصور یہ ہے کہ مختلف مذاہب کا وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو مان کر ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہو. یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو تکثیری معاشرے میں، کثیر مذہبی معاشرے میں مسلمانوں کے رہنے سے متعلق ہیں. اب جو مسائل اقلیتوں کو پیش آتے ہیں وہ کئی قسم کے ہیں. ایک تو سیاسی مسائل ہیں، دوسرے سماجی مسائل ہیں جو ہم لوگوں کو غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تیسرے مسلمانوں اور حکومت کے آپسی تعلقات ہیں، غیر مسلم اکثریت حکومت کے ساتھ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور چوتھے ہم نے اس میں نو مسلموں کا بھی مسئلہ بڑھا دیا ہے، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں. تو ان چار حصوں میں ہم نے جزئیات کو تقسیم کیا ہے، سیاسی مسائل، سماجی مسائل، حکومت اور مسلم عوام کے رابطے سے مربوط مسائل، نو مسلموں کو درپیش مسائل. ابھی تک جو محاورات آپ نے سنے اس میں زیادہ تر فکری بحث تھی اور اس میں زیادہ تر جزیات ہیں، فکری جزیات ہیں. ان شاء اللہ کم وقت میں اور آسانی سے یہ ہو جائے گا. البتہ جو مسائل ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان سے سب کو اتفاق ہو. بعض مسائل تو ہمارے بزرگوں کے خطابوں میں موجود ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو ہم نے ہو سکتا اپنے ناقص فہم کے مطابق کوئی بات کہی ہو. تو یہ ان کی حیثیت کوئی مسلمات کی نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کے علم میں آ جائے گا کہ یہ مسائل اقلیتوں کو، خاص کر ہندوستان کی مسلم اقلیتوں کو درپیش ہے، تو اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تحقیق کر سکیں گے. سیاسی مسائل میں ایک مسئلہ تو الیکشن میں امیدوار بننے کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں آدمی کو الیکشن میں امیدوار بننا پڑتا ہے. شریعت میں کسی عہدے کا طلب کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے کا طالب ہوگا تو اس کو وہ عہدہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے یہاں تو الیکشن کا امیدوار آپ کے پاس آتا ہے، آپ ایک تجربہ ہم کو ووٹ دینے کا کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں شہد کی نہریں بہیں گی، دودھ کا چشمہ جاری ہو جائے گا، دور استار وعدے کیے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے الیکشن میں امیدوار بننا جائز ہے یا نہیں. اگر وہ امیدوار بنتا ہے تو شریعت کے اصول کے خلاف ہے. اگر آپ کا کوئی امیدوار نہ ہو، وہ قانون بنانے والے ادارے میں نہ پہنچے، اسمبلی میں نہ پہنچے، پارلیمنٹ میں نہ پہنچے، تو جو کچھ تھوڑا بہت ہم لوگوں کا آنسو پوچھا جاتا ہے اور تھوڑے بہت ہمارے دینی اور ملی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے، کم سے کم آواز تو بلند کی جاتی ہے، تو وہ آواز بلند کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اب اس وقت جو تین طلاق کا بل لوک سبھا میں پاس ہو گیا اور راجیہ سبھا میں پاس نہیں ہو سکا، تو بورڈ نے درپردہ جو مسلم ممبران پارلیمنٹ سے گفتگو کی، ان کو اس مسئلے کی نوعیت اور اس قانون کی خامی سمجھائی، خاص کر اپوزیشن لیڈر کو، اس کی بنیاد پر راجیہ سبھا میں یہ قانون رک سکا. تو اگر مسلمان نہ ہوتے تو شاید اتنا بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ ہمارے علماء کا ایک طرح سے متفق علیہ بات ہے کہ وہ امیدوار بن سکتا ہے. ہندوستان میں جو جماعت اسلامی کے احباب ہیں وہ پہلے کہتے تھے کہ ووٹ دینا جائز نہیں ہے، امیدوار بننا جائز نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے رجوع کیا تو شد و مت کے ساتھ رجوع کیا کہ باضابطہ سیاسی پارٹی قائم کی اور اس کو الیکشن میں اس کے امیدواروں کو کھڑا کیا، کیونکہ یہ ایک ناقابل عمل بات ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ اس ملک میں ہماری تمناؤں کے تحت فیصلے نہیں ہو سکتے، جو واقعات اور حالات اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. تو یہ الیکشن میں امیدوار بننا جائز ہے. اور اس کی آپ کو ایک دلیل سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. یہ جانی علی خزائن حضرت یوسف نے عزیز مصر سے گویا وزارت خزانہ کا مطالبہ کیا اپنے ہیں. اسی سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ اگر کوئی منصب ایسا ہو جس کا ایک ہی شخص اہل ہو، اگر دوسرے لوگ اس منصب کو لیں یا ان کو دیا جائے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنی پیشکش کرے اس عہدے کے لیے. تو اس لیے امیدوار بننے کی اجازت ہے. اس میں ایک بہت بھاری مسئلہ ہو گیا ہے خواتین کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی تہذیب کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے اوسان پر عورت سوار ہے. تو اب وہ مغربی تہذیب ہمارے ملک میں بھی در آئی ہے. آپ کو معلوم ہوگا یو پی اے دور میں یہ بات پاس ہو گئی تھی کہ 30% سیٹیں عورتوں کے لیے ریزرو ہوں گی. وہ تو اچھا ہوا کہ راجیہ سبھا نے یہ ملائم سنگھ، لالو پرساد جو نچلی ذاتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی مخالفت کی وجہ سے وہ بل پاس. لیکن کئی ریاستوں میں ایسا ہوا کہ جو نچلے درجے کے انتخابات ہیں ان میں 50% سیٹیں ریزرو ہو گئی ہیں عورتوں کے. ہمارے ایک ہم زلف ہیں صاحب نسبت آدمی ہیں, تو میں نے ایک دفعہ ان کے سامنے نتیش کمار کی تعریف کی کہ اس نے بہت ترقی دی ہے, سڑکیں بنوائی ہیں, بجلی کا نظام بہتر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم ہے جو کام شیطان 50 سال میں کرتا نتیش نے ایک دن میں کر دیا. انہوں نے کہا بھائی وہ کون سا کام ہے؟ تو اس نے 50% سیٹیں پنچایت کی عورتوں کے لیے ریزرو کر دی. تو پہلے تو یہ بہار میں ہوا, لیکن اب ہندوستان کی کئی ریاستوں میں یہ قانون بن چکا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ خواتین امیدوار بن سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ شریعت کے مزاج کے اعتبار سے یہ عمل جائز نہیں ہوگا, لیکن کیا 30%؟ اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ 2019 کے الیکشن سے پہلے پہلے موجودہ حکومت 33% ریزرویشن پارلیمنٹ اور اسمبلی میں عورتوں کے لیے کر دیں. تو اگر ہم ان تمام سیٹوں پر مسلمانوں کو منع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تہائی سیٹیں تو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دی. اب جو بقیہ سیٹیں بچ جاتی ہیں, سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق خاص طور پر مسلم حلقے کو آدیواسیوں کے لیے, قبائلیوں کے لیے, نیچی ذات والوں کے لیے ریزرو کیا جا رہا ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا محلہ بھی ہے ان کا, تو اس کو اس حلقے سے جوڑ کر اور اس کو نچلی ذات کے لیے ریزرو کر دیا. یہاں حیدرآباد میں 12 عربوں کی آبادی ہے, وہاں پر بہت تھوڑی 5% بھی تعداد نہیں ہوئی آدیواسیوں کی, لیکن وہ جگہ ریزرو کر دی گئی آدیواسی کے لیے. تو یہ 33% تو یہی چھوٹ گئی جگہیں آپ سے. اب جو کچھ جگہیں بچ گئیں تو اس میں اس طرح وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مسلمان عورتوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کرنا چاہیے. ابھی گلبرگہ میں الیکشن ہوا, وہاں ایک بڑے مشہور لیڈر تھے, اچھے لیڈر تھے مسلمانوں کے لیے, انہوں نے بہت کام کیا, ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بیوی کو کانگریس نے ٹکٹ دیا. اب جو مخالفین تھے ان میں کچھ مولوی حضرات کو لوگوں نے اکسایا کہ یہ عورتوں کا تو کھڑا ہونا جائز نہیں ہے, تو آپ اس کے خلاف فتویٰ دیجیے. انہوں نے کچھ کہا تو لوگوں نے نہیں مانا, تو کچھ لوگوں نے شاید میرے بارے میں کہا ہوگا کہ ان سے لکھا. ہمارے پاس علماء کا ایک وفد آیا کہ ایسی صورتحال ہے, ان کی بیوہ کھڑی ہو گئی ہے اور وہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو بیوہ کھڑی ہوئی, کیا آپ سے مسئلہ پوچھ کر کھڑی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم سے تو مسئلہ نہیں پوچھا ہے. کہ پھر آپ کو فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس مسئلے کا مبتلا بھی ہے, جو اس مسئلے سے دو چار ہے, وہ اگر آپ سے سوال کرے آپ جواب دے دیجیے. لیکن جو مبتلا نہیں نہیں ہے اور آپ کے فتوے سے ایک فتنہ پیدا ہو سکتا ہے, بی جے پی اس وہاں کامیاب ہو سکتی ہے. ووٹ کا توازن ایسا ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ ذرا بھی تقسیم ہوا تو فرقہ پرست پارٹیاں نکل جائیں گی. آپ لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہر مسئلے میں خود بخود ہم لوگوں کو جا کر فتویٰ دینا چاہیں گے؟ تو میں نے ان کو منع کیا کہ اس تحریک کو آپ, اور ماشاء اللہ واقعی وہاں کانگریس پارٹی کامیاب ہوئی. تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایسے مسئلے میں ہم لوگ آج کے حالات میں سکوت اختیار کریں. اور اس کی ایک بنیاد فقہی بھی مل سکتی ہے, کیونکہ فقہی اعتبار سے آپ جس کو ووٹ بناتے ہیں وہ ایک طرح سے آپ اس کو اپنی نمائندگی کا وکیل بناتے ہیں, کہ جو بحث کا ایوان ہے, قانون ساز ادارہ ہے, اس میں آپ ہمارا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے وکیل ہیں. آپ جس بات کو بہتر سمجھے آپ اس کو پیش کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ شرعی وکیل ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں, عورت بھی وکیل ہو سکتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فتویٰ دینا چاہیے, لکھنا چاہیے کہ عورتیں کھڑی ہوں, لیکن کم سے کم اس سے ہماری خاموشی کا تو جواز پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات میں ہم اس وقت ایسے مسئلے میں کم سے کم سکوت اختیار کریں. یہی ایک مسئلہ ووٹ دینے کا بھی ہے. تو ووٹ دینے کا کیا حکم ہوگا؟ ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں، انہوں نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا، بلکہ آزادی سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا ووٹ دینا جائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس، شہداء للہ. تو یہ بھی ایک شہادت ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھائی ہے کہ ووٹ بھی ایک طرح کی شہادت اور گواہی ہے. بعض شہادتوں کا نصاب مقرر ہوتا ہے، بعض شہادتوں کا کوئی عددی نصاب مقرر نہیں ہوتا ہے، جیسے خبر مصطفی کی بنیاد پر چاند کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کی شہادت ہے اور یہ دینا چاہیے. عام حالات میں تو ووٹ ڈر ہے، لیکن بعض حالات میں ووٹ دینا واجب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں کسی معاملے کا طے ہونا کسی خاص شخص کی شہادت پر موقوف ہو، تو وہاں اس کی گواہی نہ دینا کتمان شہادت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کتمان شہادت گناہ ہے. ولا تکتم الشہادت ومن یکتمها فإنه آثم قلبه. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کتم شہادت اذا دعی الیہا کان کمن شہید بالزور. جو آدمی مقام حاجت میں گواہی دینے سے اعراض کرتا ہے وہ شاہد زور کی طرح ہے. اب دیکھیے اسی الیکشن میں ہمارے یعنی آپ سے قریب صورت میں کتنے تھوڑے ووٹوں سے بی جے پی کو کامیابی حاصل ہو گئی. تو بعض حلقوں میں ووٹوں کے تناسب کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی شہادت وجوب کے درجے میں آتی ہے، کہ بلا عذر آپ کو ووٹ نہ دینے سے، ووٹ کو ترک کرنے سے بچنا چاہیے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. عام حالات میں تو یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی آدمی ووٹ نہ دے تو اس کو گنہگار کہا جائے، لیکن جہاں یہ چیز ضرورت بن گئی ہو، اجتماعی ضرورت بن گئی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں اس کے حق میں ووٹ دینا واجب کے درجے میں بھی آ جائے. اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا خواتین بھی ووٹ دیں گے؟ 50% خواتین ہیں، اگر اتنے ووٹ ہمارے چھوٹ جائیں تو اس فتوے سے تو ہمارے بی جے پی کو اتنی خوشی ہوگی کہ وہ بہت اکرام و اکرام سے نواز دے گی ہم لوگوں کو. تو اسی لیے ہمارے علماء نے خواتین کو بھی ووٹ دینے کی اجازت دی. اس کی ایک بنیاد صحابہ کے دور میں موجود ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت جن 6 صحابہ کو نامزد فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ بقیہ صحابہ دستبردار ہو گئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گویا ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ الیکشن کمشنر متعین کیا گیا، آپ لوگوں کے رائے عموم کر کے جس کی طرف لوگوں کی اکثریت تھا آپ اس کا اعلان فرما دیں. تو کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اتنا اہتمام کیا، بڑوں کا، جوانوں سے، سب سے ملاقاتیں کی، یہاں تک کہ پردہ نشی خواتین سے بھی پردے سے رائے پوچھ، اور ان تمام لوگوں کی آرا لے کر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اعلان فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں اگر حضرت مفتی صاحب اجازت دیں تو اس سے استناد کیا جا سکتا ہے کہ خواتین بھی اپنے حق ووٹ کا استعمال کر سکتی ہیں. کسی میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرقہ پرستوں کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ آج کے دور میں جب الیکشن آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ، عام مسلمان ہی نہیں، ہماری آپ کی شکل و صورت کے مسلمان بھی ماشاءاللہ بی جے پی کی حمایت کے لیے میدان میں اترتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جن لوگوں کا ایجنڈا اعلانیہ طور پر اسلام کی عداوت اور اسلام کی مخالفت ہے، ان کی تعریف کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم کی طرف آدمی کا جھکاؤ ہو جائے یہ جائز نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے وہ کام کرا دیا جو کام فلاں سیکولر پارٹی کے نمائندے نے وہ کام نہیں کرایا، اس نے مسجد بنانے کی اجازت دلوا دی، اس نے مسلمانوں کے محلے میں سڑک بنوا دی، ڈرینیج کا نظام قائم کر دیا، اس میں ہمیں اسی اصول کی طرف جانا ہوگا. وَإِصْلُهُمَا أَكْبَرُ بِالدَّفِيمَا, اگر کسی سے بڑا نقصان ہو اور کوئی جزوی فائدہ کون جائے تو اس جزوی یا ضمنی فائدے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا, جو وسیع تر مفاد اور مدرت ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اسی میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا ہم غیر مسلم پارٹیوں سے معاہدے کر سکتے ہیں؟ جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. اگرچہ آج کل مسلم تنظیمیں تو بعض دفعہ غیر مسلم تنظیموں سے معاہدہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں, ان کے ووٹ کو بکھراؤ پیدا کر رہی ہیں, لیکن اصولی طور پر ہم مختلف غیر مسلم تنظیموں سے معاہدہ کرتے ہیں کہ کس حد تک جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں جائز ہوگا. میثاق مدینہ کی مثال ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو حلف الفضول کا قیام عمل میں آیا, جو ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے تھا, تو حضور نے اس میں شرکت فرمایا. آپ کہیں گے کہ یہ عمل نبوت سے پہلے کا ہے, لیکن حدیث میں یہ موجود ہے کہ مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاہدہ مجھے اتنا زیادہ عزیز ہے کہ لو دعیتو الیہ الان لاجبتہ, آج بھی اگر مجھے اس قسم کے معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس کو لبیک کروں گا, میں اس کو قبول کروں گا. آج ہمارے ملک میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ظالموں کے خلاف مظلوموں کا حضور قائم ہو. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ یہ شریعت میں مطلوب ہے. بنو خزاعہ سے جو مسلمانوں کا معاہدہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ فتح مکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کی, اگرچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اسلام کا اپنی اصل حالت جو اسلام کی توحید کے مرکزیت تھے اس کی طرف لوٹایا, لیکن بنیادی طور پر یہ بنو خزاعہ سے جو معاہدہ تھا مسلمانوں کا, اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے اور بنو خزاعہ کے مطالبے پر آپ نے سرکشی فرمائی تھی. تو اس لیے غیر مسلم پارٹیوں سے اگر ہمارے اس ملک میں معاہدہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرح. اسی میں ایک سیاسی مسئلہ یہ آتا ہے, بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے, کہ جب کوئی مسلمان پارلیمنٹ کا رکن بنتا ہے تو ایسا تو ہی نہیں کہ پارلیمنٹ سارے فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. وہ قرآن کے اسلام کے شریعت کے خلاف بھی قانون سازی کرتی ہے. تو اگر آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں تو آپ اس میں شامل ہیں, اور آپ جانتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, قرآن کے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے, اور پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوتا ہے قانون کی شکل میں, تو قرآن نے کہیں ان کو کافرون کہا, کہیں ظالمون کہا, کہیں فاسقون کہا. لیکن یہاں ہم اسی قاعدہ فقہی سے استدلال کریں گے کہ یختار احول البلیت ہیں, تو میں سے ایک ناگزیر ہو جائے تو کم تر درجے کی مصیبت کو ہم کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے رفقا کی تربیت بھی فرماتے تھے, تو ایک بار انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں, تو کسی صاحب نے کہا معرفت الخیر من الشر, شر کے مقابلے میں خیر کو جاننے کے نام ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی, ایک طرف شر ہے ایک طرف خیر ہے, تو ہر آدمی علم والا ہو بے علم والا ہو جو خیر کا پہلو ہوگا اس کو ترجیح دے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ علم نام ہے معرفت خیر الشرین, جب دو شر سامنے موجود ہو اور مفر نہیں ہو دونوں سے, تو ان دونوں شر میں نسبتاً کون خیر ہے, کم درجے کا شر ہے, اس کو جاننے کا نام ہے. تو آج ہندوستان میں اسی علم کی ضرورت ہے, معرفت و خیر الشرین, اور اس کے لیے کچھ بنیادیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی دی جاتی ہیں. جیسے ایک قبائلی نظام عربوں میں پہلے سے موجود تھا, کیونکہ عرب میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی, کوئی حکومت نہیں تھی, عدلیہ کا کوئی نظام نہیں تھا, تو قبائلی نظام کے تحت لوگوں کا تحفظ ہوتا تھا, فیصلے ہوتے تھے. ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کا تحفظ کر سکے. حضرت ابو طالب کی زندگی تک، حالانکہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. مکہ کو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازی کی ہمت نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بنو ہاشم کے سردار تھے، تو اگرچہ بنو ہاشم میں کم ہی لوگ اس وقت ایمان آئے تھے، لیکن وہ حضور کے پیچھے پشت پناہ بنے کھڑے تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے سیرت کی کتابوں میں کہ رات کے وقت جو حضور کی خوابگاہ تھی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، تو حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو آپ کے گھر کے سامنے پہرہ دینے کے لیے متعین فرمایا تھا، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں لوگ آپ پر حملہ کرنے، آپ پر دستبرداری کرنے کی کوشش کریں. یہ اسی قبائلی نظام کا تھا. حضرت ابو طالب کے بعد قبیلہ بنو ہاشم کی قیادت ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، جو اسلام کا بدترین دشمن تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے کہ اب یہاں سے کہیں اور ہجرت کرنا چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حضور کو مکہ چھوڑنا آپ کی طبیعت پر بہت شاخ تھا. تو آپ سوچئے کہ قبائلی نظام کیا کوئی شریعت کے مطابق ہے کہ قبیلے کا کوئی آدمی صحیح کام کرے، غلط کام کرے، ظالم ہو، مظلوم ہو، پورا قبیلہ مل کر اس کی حمایت اور تحفظ کرے؟ لیکن اس وقت کی مصلحت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبائلی نظام سے استفادہ کیا، اور اس کی وجہ سے آپ کو مکے میں 10 سال، پھر 3 سال، 13 سال دعوت دین کا فریضہ انجام دینے کا موقع ملا. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حج کے اجتماعات میں بہت سے خلاف شرع بات شامل ہو گئی تھی. جو تجارتی میلے ہوتے تھے، جس میں ذوالمجاز کا میلہ بہت مشہور تھا، اس میں ساری برائیاں ہوتی تھیں، شراب بھی ہوتا تھا، ناچ گانا بھی ہوتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جس مجلس میں منکرات ہوں اس سے دور رہنے کا حکم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پورے جزیرۃ العرب تک دین کی بات پہنچانے کا یہی ایک میڈیا تھا، حج کا اجتماع عربوں کے تجارتی میلے، کہ وہاں جو بات کہی جاتی تھی پورے جزیرۃ العرب میں پہنچ جاتی تھی. اسی لیے اہل مدینہ جو اسلام، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اسی حج کے اجتماع میں حضور کے جانے کی برکت. تو باوجود اس کے کہ اس میں ساری منکرات تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی اہم تر مصلحت کے لیے کی وجہ سے اس میں جانا آپ نے قبول فرمایا، تاکہ آپ حق کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. تو اس سے یہ بات، اس اصول کو میں نے تقویت پہنچانے کے لیے ذکر کیا کہ یختار احبد البلیت ہے، اگرچہ وہاں غیر شرعی قانون بنتا ہے، مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ آپ جائیں. اگر آپ کی پارٹی اس قانون کی مخالفت کر رہی ہو، آپ مخالفت میں بڑھ چڑھ کر بولیے، اور اگر آپ کی پارٹی مخالفت نہیں کر رہی ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں. انشاءاللہ آپ عند اللہ معذور سمجھے جائیں گے، کیونکہ اگر مسلم ممبران پارلیمنٹ معذور نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری آواز کی پہنچانے والا بھی باقی نہیں جائے گا. اسی طرح حلف کا مسئلہ ہے، یہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دستور پر حلف لیا جاتا ہے، تو دستور کوئی قرآن و حدیث سے نہیں بنایا گیا ہے. اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ دستور میں خلاف شریعت باتیں کم ہیں بمقابلہ قانون کے، دستور میں بنیادی چیزیں ہمارے یہاں بیان کی گئی ہیں، خاص کر اس کا جو تیسرا چیپٹر ہے، تیسرا حصہ جو بنیادی حقوق کا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کو پارلیمنٹ یا عدالت تبدیل نہیں کر سکتی. اس میں بہت سی چیزیں شریعت کے مزاج کے مطابق ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسے بھی مل جائیں گی شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں. دفعہ 14 میں یہ ہے کہ جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، یا مرد یعنی مرد عورت دونوں کے درمیان مساوات کیا برتا جائے گا. تو اسلام عدل کا قائل ہے، مساوات کا تو قائل نہیں ہے. مرد کے حقوق و فرائض اس کی صلاحیت کے مطابق ہوں گے، عورتوں کے حقوق و فرائض اس کی صلاحیت کے مطابق ہوں گے. اب یہ دفعہ ہمارے شریر میں تیر در کے خلاف ہے, لیکن ضرورت کی بنیاد پر حلف لیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب حالف مظلوم ہو تو اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے, اور جب مستحلف مظلوم ہو تو مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. تو ہم یہ نیت کریں گے کہ مرد عورت میں جنس کی بنیاد پر مساوات کا مطلب یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے میں برابری ہوتی ہے. جو جس کے حقوق ہونے چاہیے ان حقوق کے ادا کرنے میں ہم تفریق نہیں کریں گے مردوں اور عورتوں کے درمیان. تو یہ جو فقہ نے حیض کا باب رکھا ہے, آخر یہ کس دن کام آئے گا؟ ایسے مسائل میں ایک سمجھدار مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو بہرحال ووٹ دینا, الیکشن کے لیے امیدوار بننا, سیاسی پارٹیوں سے معاہدات کرنا, اسمبلی اور پارلیمنٹ کا رکن بننا, اور بننے کے بعد ایوان میں حلف لینا جو ضروری ہے آپ کو اس میں رکن برقرار رہنے کے لیے, یہ تمام چیزیں اسی اصول کے تحت جائز ہوں گی کہ جب آدمی اور دو مصیبتوں سے مفر نہ ہو تو کم درجے کی مصیبت کو قبول کر لے. اور اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے یہاں کی سیاست میں حصہ لیا. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب صحابی رحمۃ اللہ علیہ الیکشن لڑ کر جاتے تھے اور ہمیشہ اپنی بات کہتے تھے. حضرت مولانا سید احمد ہاشمی اور مختلف علماء آج بھی ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی رکنیت قبول کی, راجیہ سبھا کے ممبر ہوئے, بعض منتخب ہو کر گئے. تو اس لیے شرعاً اس عمل کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. یہ تو جو سیاسی مسائل میرے ذہن میں آئے اس کا میں ذکر کیا ہے. اب آ جائیے سماجی مسائل کی طرف. اس میں کچھ جزیات ہیں. ایک اہم مسئلہ تو ہے سلام اور سلام کے جواب کا. پہلے ہم لوگ جو ہندو بھائی ملتے تھے ان کو آداب کہتے تھے, آداب کرتے یعنی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں آپ کا. اب صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے عام ہندو بھائیوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ دیکھو مسلمان ہر جگہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتا ہے, غیر مسلم سے نفرت کرتا ہے. دیکھو اپنے لوگوں کو کہتا ہے سلام اور ہم کو اور تم کو آداب کہہ دیتا ہے, سلام نہیں کرتا ہے. ان کے مذہب میں ہم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی مجلس اگر الگ آپ کی کسی غیر مسلم سے ملاقات ہوئی ان کے لیے احترام کا کوئی لفظ کہہ دیا, مسلمان کو تو سلام کرنا ہے. لیکن ایک ہی جگہ اگر ملا جلا مجمع ہے, مخلوط مجمع ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کا, تو ان کو سلام کرنا تو سکے نزدیک جائے, وہاں بھی کوئی جائے اشکال نہیں. لیکن آپ آفس میں پہنچے, ادھر ایک کرسی پر ہندو بیٹھا ہوا ہے, ادھر مسلمان بیٹھا ہوا ہے, آپ نے ہندو بھائی سے کہا بھائی آداب, اور دوسری کرسی پر گئے بھائی السلام علیکم, آپ نے غیر مسلم سے ہاتھ ملایا, تو وہ جو غیر مسلم ہے اس کے ذہن میں بہت ہی نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہو گیا ہے اس وقت ہمارے ملک میں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, خاص کر یہ آئی ٹی کے لوگ, چونکہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا بہت اختلاط ہوتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہوگا. تو ایک نقطۂ نظر تو اس میں امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز, اور ان کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے, سلام علیک سأستغفر لک ربی. حضرت ابراہیم نے سلام کیا, کہا سأستغفر لک ربی, اور حضرت ابراہیم کو اپنے کافر باپ کے لیے استغفار سے منع کیا گیا, سلام سے منع نہیں کیا گیا. دونوں باتیں کہیں, سلام بھی اور استغفار بھی. تو استغفار سے ان کو منع کیا گیا, سلام سے منع نہیں کیا گیا. اس لیے امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے. اور جن حدیثوں میں منع کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں یہ محمول ہے مدینے کے اہل کتاب پر, کیونکہ مدینے کے جو یہودی تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سلام کو بگاڑ کر کیا کرتے تھے, السلام علیکم کہتے تھے, بد دعا کے الفاظ کہتے تھے اور بظاہر سلام محسوس ہوتا تھا, تو اس لیے ان کو سلام کرنے سے اور ان کے سلام کا جواب سلام کے لفظ سے دینے سے منع کیا گیا. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کا نقطۂ نظر ہے, اور ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں لیکن اس میں قوت معلوم ہوتی ہے. مجھے جب اس سے پہلے کناڈا گیا اور وہاں باپ حضرات نے یہ سوال کیا تو میں نے ایک ذہن میں ایک ہیلا یہ آیا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ سلام کریں, سلام کا جواب دیں, لیکن اپنے ذہن میں یہ نیت کریں کہ آپ سلامتی من الکفر کی دعا ان کو دے دیں, السلام علیکم, اللہ تعالیٰ تم کو کفر سے سلامتی عطا فرمائے, ورحمت اللہ, سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت سے نواز دے. میری ایک کتاب ہے فتح الدعوہ, اس کے حاشیے میں ہم نے اس کو لکھا بھی ہے, لیکن مجھے بڑی مسرت ہے اس کے کافی بار ہم نے اپنے استاد حضرت کے خاص خاص استاد اور بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ دیکھا. مفتی صاحب نے اپنے فتوے میں بھی یہ بات رکھی کہ اگر غیر مسلم کو سلام کرنا پڑے تو اس میں کفر سے سلامتی کی نیت کر لیا کرو. تو یہ ایک ہمارے لیے اس مسئلے میں گویا کہ اس کا مخلص ہے, اس کا ایک مخرج ہے اس آزمائش سے نکلنے کا. اب یہ آپ حضرات اس کا غور فرمائیں. اسی طرح ایک سوال ہے جلوس جنازے میں شرکت کا. یہ بات تو ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کے لیے استغفار جائز نہیں ہے, یہ بات بھی متفق ملا ہے غیر مسلموں کے لیے اسال ثواب جائز نہیں ہے, لیکن صرف جلوس جنازہ میں جانا جو اس کے متعلقین ہیں اسے ہمدردی کے اظہار کے لیے, یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ ہندوستان میں ہم لوگ اس مسئلے سے عام طور پر دوچار نہیں ہوتے, لیکن جو لوگ مغربی ملکوں میں ہیں وہاں چونکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات میں اتنی زیادہ دوری ہے تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وہاں کے مسلمان پوچھتے ہیں. تو جو حدیثوں کو اگر سامنے رکھیں تو نماز کے بغیر, استغفار کے بغیر, اظہار ثواب کے بغیر صرف جلوس جنازہ میں جانے کی اجازت معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے جنازے میں شریک ہوئے. جنازے کا مطلب یہ ہے کہ جلوس جنازہ میں تشریف لے گئے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ قبر تک حضرت ابو طالب حضور گئے اور وہاں سے واپس آ گئے. اسی طرح حارث بن ابی ربیعہ کی والدہ عیسائی تھی, ان کے جلوس جنازہ میں کئی صحابہ نے شرکت کی. حضرت ابو وائل کی والدہ نصرانی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی والدہ کے جلوس جنازہ میں شریک ہونے کی اجازت دی. البتہ یہ ہدایت فرمائے کہ تم جنازے کے پیچھے مت چلو, آگے چلو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کو جن کی والدہ کتابیہ تھی ان کے جلوس جنازہ میں جانے کی اجازت دی. مصنف عبد الرزاق نے اس مضمون کی کئی روایتیں موجود ہیں, میں نے بھی یہ روایتیں وہیں سے لی ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دلداری کے لیے جو ان کے پسماندگان ہوں اور ان سے بہت تعلق کو آپ ہمارے نہ جانے کو وہ محسوس کریں تو اس حد تک شریعت میں گنجائش ہوتی ہے. اسی لیے بعض جو غیر مسلم لیڈران کا انتقال ہوا تو ہمارے بعض وہ علماء جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے وہ ابھی صرف اس حد تک گئے وہاں اور وہاں جا کر واپس آ گئے. اسال ثواب تو جائز نہیں ہے. اسی میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے مذہبی چڑھاوے کا, جو وہ لوگ اپنے اس پر جانور کو ذبح کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ تو حرام ہے, لیکن جو ان کے استھان ہیں, جو مقدس مقامات ہیں, وہاں کسی مسلمان ہی نے ذبح کیا ہو اور اللہ کا نام ہی لے کر ذبح کیا ہو, ایسا ہوتا ہے آج کل, تو وہ بھی جانور حلال نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن نے دو الگ الگ محرمات بتائے ہیں. ایک ما احل لغیر اللہ, جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا اور ایک ماں ذبح علی النصب جو غیر اللہ کی تقدیس کے لیے ایک مخصوص مقام پر اس کا ذبح کیا گیا ہے. ورنہ مسلمان قصاب کے لیے وہاں ذبح کرنا جائز ہے اور نہ وہ ذبیحہ حلال ہے. یہی ایک سوال غیر مسلموں کے تحائف کا ہے. یہ تو فقہا نے بحث کی کہ غیر مسلم کے تحائف قبول کرنا جائز ہے یا نہیں. آج کل تو ہم لوگ غیر مسلموں سے مطالبہ کر رہے ہیں تحائف کا اور عطیات کا, ہمارا ہاتھ دینے والے ہاتھ کے بجائے لینے والا ہاتھ ہو گیا ہے. لیکن غیر مسلم کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے. بخاری شریف مستقل باب قائم کیا انہوں نے, باب قبول الحدیث من المشرکین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیر مسلم بادشاہوں کا بھی تحفہ قبول کیا اور باب دوسرے حضرات کا بھی تحفہ قبول کیا ہے. تحفہ آپ نے دیا بھی ہے, تحفہ آپ نے بھیجا بھی ہے. تہوار کے موقع پر وہ لوگ جو ہدیہ دیتے ہیں, اس سلسلے میں مصنف ابی ابن ابی شہبہ کی روایت ہے, اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا ولكن كلوا من اشجاره. کہ جو جانور اس تہوار کی مناسبت سے ذبح کیا جائے اس کا گوشت نہ کھاؤ, لیکن جو درخت کے پھل ہیں وہ کھاؤ. اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیروز کا ہدیہ قبول فرمایا اور حضرت ابو برزہ اسلمی نے کہا کہ نیروز اور مہرجان کے دن مجوسی اگر پھل پیش کریں تو کھا لو اور جو نان ویج ہو اس کو نہ کھاؤ. میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہونی چاہیے کہ ذبیحہ تو بالکل حرام ہے اور اگر پھل ہو یا مٹھائیاں ہوں جو مورتیوں پر چڑھائی گئی ان کا کھانا بھی جائز ہے. جو ان پر چڑھائی نہیں گئی ہو, خوشی کے طور پر وہ تقسیم کر رہے ہوں, تو شاید اس کا جواب ہو سکتا ہے, اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن جو جن چیزوں کو چڑھایا جاتا ہے جیسے پرساد وہ لوگ دیتے ہیں پرساد, اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ بتوں پر چڑھائی ہوئی چیز ہوتی ہے. اسی سے متعلق ایک مسئلہ مساجد اور مدارس میں تعاون کا ہے کہ یہ جو ہمارے علامہ شامی وغیرہ نے بیت المقدس کے ذیل میں لکھا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کا اس پر یقین ہو, اپنے یقین اپنے خیال کے مطابق وہ اس کو کار ثواب سمجھتے ہوں, یہ سمجھ کر اگر وہ کسی دینی کار میں مدد کر دیں, جیسے مسجد کی تعمیر میں مدد کر دیں, مسجد کے لیے زمین دے دیں, تو اس کو قبول کر مدرسے میں دے دیں, اس کو قبول کرنے کی گنجائش ہے. جیسا کہ بیت المقدس کے لیے یہود و نصارہ کے وقت کے معتبر ہونے کا فتویٰ فقہا نے دیا ہے. اور جو اس کو ثواب کا کام نہیں مانتے ہیں ان کا قبول کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں جو ہندو بھائی ہیں یہ شرک کی وجہ سے, مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے جو مسلم مقدسات ہیں اس میں بھی تعاون کو وہ ایک کل کا کام سمجھتے ہیں, اپنے خیال کے مطابق ثواب کا کام سمجھتے ہیں. کچھ لوگ تو سیاسی مقصد کے لیے دیتے ہیں, لیکن ایک اچھے خاصے تعداد وہ ہے جو جن کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ بھائی اس میں دینے سے ہم کو برکت ہوگی, تو مسجد میں لا کر دیتے ہیں. کہیں بعض ایسے واقعات میرے علم میں بھی آئے کہ انہوں نے زمین دی مسلمانوں کو کہ آپ اپنی مسجد بنا لیجیے, یہاں ہماری خواہش ہے, یہاں آزان دی جائے, ہم لوگ اذان سنتے ہیں تو اس سے سکون ہوتا ہے, تو اس کے قبول کرنے کی گنجائش ہے. اس کی ایک مثال آپ بیت اللہ شریف بھی ہے, خانہ کعبہ بھی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر زمانہ جاہلیت میں مشرکین ہی کی تھی. اگر بالکل عبادت گاہ میں ان کا تعاون لینا جائز نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا تھا بنا ابراہیمی میں اس کو تبدیل کرنے کا, تو اگر یہ بات واجب ہوتی تو آپ اس کو تبدیل فرما دیتے, آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے. لیکن حضور نے بتوں کو صاف کرنے پر اکتفا فرمایا اور وہ مسلمانوں کی عبادت کا مرکز حسب معمول رہا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلم جذبہ عقیدت کے ساتھ اس کو کار ثواب سمجھتے ہوئے اگر کوئی چیز ایسے مسجد وغیرہ کے لیے دے دے تو ان کو قبول کرنے کی اجازت ہے. یہ تعزیت کا مسئلہ ہے. تعزیت غیر مسلموں کے لیے جائز ہے, تعزیت کے الفاظ الگ ہوں گے. فتاوی عالمگیری نے غیر مسلم کی تعزیت کے لیے لفظ لکھا ہے, اخلفک اللہ خیر منہ واصلحک, اللہ اس کا نعمت بدل عطا فرما دے, تمہارے حال کو بہتر فرمائے. اور ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ نعمت بدل میں یہ نیت رکھے کہ اس غیر مسلم رشتہ دار کے مقابلے اللہ تعالیٰ تم کو مسلمان رشتہ دار عطا فرما دے جو ایمان لے آئے. اور تمہارے حالات کو بہتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اعتبار سے بھی تمہارے حالات کو بہتر کرنا. اسی میں ایک مسئلہ غیر مسلموں کی تقریبات میں شرکت کا آتا ہے. تو غیر مسلموں کی جو مذہبی تقریبات ہیں اس میں شرکت جائز نہیں ہے ہمارے لیے, اور جو تہذیبی تقریبات ہیں جن کا مذہبی عقیدے سے تعلق نہیں ہے, جیسے شادی کی دعوت ہے, جیسے بچہ پیدا ہونے کی دعوت ہے, جیسے کسی دکان کے افتتاح کی دعوت ہے, کسی کاروبار کی ترقی کے موقع پر کوئی دعوت ہے, تو اس میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ حلال کھانا ہو, جائز کھانا ہو. اسی میں ایک سوال آتا ہے تہواروں کی مبارکباد کا. غیر مسلم بہت سے ہم لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں, بقرعید کی, رمضان مبارک کی. پہلے تو ہر حکومت کم سے کم اتنا تو کرتی تھی کہ مسلمانوں کو مبارکباد دیتی تھی, اب تو اس کو بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں. یعنی عید کی, بقرعید, خاص کر بقرعید کی مبارکباد بھی نہیں دیتے ہیں. تو کیا ہمارے لیے مبارکباد دینا جائز ہے؟ بنیادی طور پر تو جائز نہیں, اس لیے کہ فقہا نے کہا الرضا بالکفر حرام, کفر, والرضا بالمحرم عصیانا, الراضی بالمحرم عاصی. جو آدمی کفر پر راضی ہو تو یہ رضامندی خود کفر ہے, اور گناہ پر رضامند ہو تو یہ رضامندی خود کفر ہے. تو اس لیے اصولی طور پر غیر مسلموں کے تہواروں میں پر مبارکباد دینی درست نہیں. لیکن یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہو جائے, میں نے سنا مغربی ملکوں میں, ہمارے یہاں ہندوستان میں تو ہم لوگ کبھی یہ نوبت نہیں آتی ہے کہ کسی کو دیوالی کی مبارکباد دیں. بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب وہ عید کی مبارکباد دیتے ہیں, منتظر رہتے ہیں کہ وہ دیوالی کی مبارکباد دیں گے. تو میں نے کہا کہ دیوالی کی مبارکباد مت دو, چاہے تو ملاقات ہو, کہو کہ بھائی اللہ آپ کو اچھا رکھے, آپ کی روزی میں عمر میں برکت دے, دعائیہ الفاظ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دو, چاہے وہ سمجھ لے کہ یہ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن مغربی ملکوں میں کرسمس چونکہ ان کا بہت ہی علامتی تہوار ہوتا ہے, تو اس میں معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کی, مسلمان دوستوں کی مبارکباد کے منتظر ہوتے ہیں. یہ مسئلہ وہاں کے علماء کے لیے قابل غور ہے. جو تہوار مشرکانہ تصور پر مبنی ہو اس میں تو مبارکباد دینا قطعاً جائز ہے. جو تہوار اگرچہ غیر اسلامی ہو لیکن مشرکانہ تصور پر مبنی نہیں ہو اس میں کیا مبارکباد کے الفاظ کہنے کی گنجائش ہے, اس پر علماء غور کر سکتے ہیں. جیسے کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مناسبت سے وہ اپنے عقیدے کے مطابق مناتے ہیں. کسی نبی کا پیدا ہونا ہم لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, کسی پیغمبر کا پیدا ہونا ایک مسلمان کے لیے بھی باعث مشرکت ہوتا ہے. تو کیا ہم اس حد تک اس نیت سے ان کو ضرورت پڑ جائے, کہیں مبارکباد نہ دینے کی وجہ سے کوئی فرقہ واریت کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو, تو کیا وہاں اس بنیاد پر ہم کوئی لفظ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات محل غور ہے. ایک مسئلہ جس کا تعلق سیاست سے ہے وہ جھنڈے کو سلامی دینے کا ہے. جھنڈے کو جو سلامی دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ جھنڈا ملک کی نمائندگی کرتا ہے, ملک کے وقار کی علامت ہوتا ہے. اسلامی تاریخ میں بھی جھنڈے کو بڑی اہمیت دی. ہم آپ غزوات کو پڑھتے ہیں کہ بعض صحابہ کا یہ ہاتھ کٹ گیا جھنڈا تھامے ہوئے تھے اس ہاتھ سے انہوں نے پکڑ لیا, یہ ہاتھ کٹ گیا تو ان دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو ملا کر انہوں نے جھنڈا تھاما, کوشش کی کہ جھنڈا گرنے نہیں پایا. تو جھنڈا کیونکہ اجتماعی وجود کی ایک پہچان ہوتا ہے, اس لحاظ سے اس کا احترام کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی جھنڈے کو جو سلامی دی جاتی ہے یا اس وقت کھڑا ہوا جاتا ہے اس کی بنیاد یہی ہے. تو اور احترام جائز ہے, جھنڈے کو سلامی یا اس کے لیے قیام عبادت نہیں ہے, احترام ہے. اسی لیے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے, ان بزرگوں نے اور دوسرے علماء نے بھی اس کی اجازت دی. ایک دو مسئلے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ہمارے جو تعلقات غیر مسلم حکومت سے, یہ تو مسلم عوام سے ہمارے تعلق, غیر مسلم عوام سے, غیر مسلم اکثریت سے جو ہمارا تعلق ہے اس سے متعلق کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان میں ایک مسئلہ ادبیہ کا ہے, کیا ہمارے لیے اپنے معاملات کو اپنی طرف سے غیر مسلم عدلیہ میں لے جانا جائز ہے؟ جس معاملے کو میں حق و انصاف کو حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم عدلیہ میں لے جانا اس معاملے کو ضروری نہیں ہو, تو وہاں اس معاملے کو وہاں لے جانا جائز نہیں. من لم يحکم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم. یہ جو ہم نے قید لگائے وہ اس لیے کہ جیسے کسی مسلمان کا معاملہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے اس کو عدلیہ میں جانا پڑے گا, یا کسی مسلمان کا معاملہ حکومت کے ساتھ ہے اس کو عدلیہ میں جانا ہوگا, کسی مسلمان کا مسئلہ ایسے نالائق مسلمان کے ساتھ ہے جو عدلیہ ہی کی آواز سن سکتا ہے, عدلیہ میں جانا ہوگا. بعض قوانین ایسے ہیں جس کے فیصلے قانوناً آپس میں نہیں کیے جا سکتے, جیسے فوجداری قوانین ہیں, جرم و سزا کے قوانین ہیں جس میں ملک کا فوجداری قانون نافذ ہوتا ہے, اس میں آپ عدالت میں جانے میں مجبور ہیں. تو جن معاملات میں آپ عدالت میں جانے پر مجبور ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے, ان میں تو جانا جائز ہوگا. جو دوسرے معاملات ہیں اس میں مسلمانوں کا ایسے عدالتوں میں جانا جائز نہیں. اگر کوئی مسلمان ایسے مسائل میں بھی عدالت میں چلا گیا اور وہاں سے کوئی خلاف شرع فیصلہ ہو گیا, تو کورٹ کے فیصلے کی بنا پر مسلمان کے لیے اس فیصلے سے استفادہ کرنا جائز نہیں. مثال کے طور پر نفقہ متعلقہ کا مسئلہ ہے, نفقہ کا فیصلہ کورٹ نے کر دیا, اس عورت کے لیے اس فیصلے سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہوگا. ناگپور ہائی کورٹ نے یتیم پوتے کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ اس کی میراث لینی ہوگی, حالانکہ شرعاً اگر چچا موجود ہو دادا کے انتقال کے وقت تو پوتا وارث نہیں ہوگا. تو ایسے معاملے میں کورٹ کے فیصلے سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہوگا. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے, من قضى له بحق اخيه فلا يعاقبه فان قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. جب یہ مسلمان قاضی کے حق میں ہے تو غیر مسلم کے لیے تو بدل جانا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کورٹ کوئی فیصلہ شرعی حکم کے مطابق کر دے تو وہ فیصلہ معتبر ہو رہا ہے؟ ایک عورت کو شوہر نفقہ نہیں دیتا تھا, وہ کورٹ میں گئی, اور ہمارے یہاں بھی عدم انصاف کی بنیاد پر نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے, کورٹ نے فسخ نکاح کا فیصلہ کر دیا, تو عورت کے لیے فیصلہ مطلق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا ایک بہن کو اس کا بھائی حق میراث نہیں دے رہا تھا, بہن کورٹ میں چلی گئی, کورٹ نے فیصلہ کیا اس کے لیے میراث تھا, تو یہ فیصلہ اس کے حق میں معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ کچھ حقوق وہ ہیں جو قضائے قاضی پر موقوف ہوئی, سبب شرعی کے پایا جانا کافی ہے, اسی سے حق ثابت ہو جاتا ہے. جیسے کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو چاہے قاضی ورثہ میں حصے کی تقسیم نہیں کرے، حق ورثہ کا مورث کی املاک میں ثابت ہو گیا. قاضی کا رول سے کتنا ہوتا ہے کہ دفع نزاع کے لیے وہ باضابطہ اس کا سب میں تقسیم کر دیتا ہے. اس میں تو کورٹ کا فیصلہ بھی اگر شریعت کے مطابق ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے اور وہ کافی ہے، کیونکہ اس فیصلے میں جو حق دلایا گیا ہے اس کا سبب شرعی شرعاً پہلے سے متحقق تھا. کورٹ میں صرف نزاع سے بچانے کے لیے متعین کر دیا آپ یہاں سے زمین لے لیں، آپ یہاں سے زمین لے لیں. کچھ معاملات وہ ہیں کہ جس میں سبب کہ جس میں قضائے قاضی ہی کی بنا پر اس کا تحق ہوتا ہے. اگر شوہر بیوی کو نفقہ نہ دے تو آپ سے آپ نکاح فسخ نہیں ہوتا ہے. اگر شوہر مفقود الخبر ہو گیا تو آپ سے آپ تقریر نہیں ہوتی ہے. جب اس سبب کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو قضائے قاضی کی بنیاد پر نکاح فسخ ہوتا ہے. تو جن معاملات میں سبب کا پایا جانا کافی نہیں ہے، سبب کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ قضائے قاضی بھی ضروری ہے، اس میں صرف کورٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہوگا اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی میں ایک مسئلہ غیر مسلم کو وکیل بنانے کا ہے، غیر مسلم کو وکیل بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی اس میں تو گنجائش ہوگی، کیونکہ جب یہ 1939 میں قانون بن رہا تھا فسخ نکاح کا تو اس نے اس کا مسودہ مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا سجاد صاحب نے مرتب کیا تھا، تو اس نے ایک دفعہ یہ رکھی تھی کہ یہ جو فسخ کے مقدمات ہیں ان کے لیے کورٹ ایک مسلم مجسٹریٹ کو رکھے وہ فیصلہ کرے. تو اس کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ شاید گنجائش ہو، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے. کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو مختلف ججز کے پاس جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ملازمتوں میں ہے کہ وکیل وکالت کا کی جاب اختیار کرنا اس کو ذریعہ معاش بنانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اکبر الہ آبادی کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا تانی کوئی وکیل اس میں نہ ہو، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو وہ جو اکبر نے کہا تھا وہ اکثر حالات میں آج بھی وہ شعر اسی طرح ثابت آتا ہے. تو یہ ایک سوال ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس پیشے کا اختیار کرنا جائز ہوگا یا نہیں، کیونکہ ایک تو اس میں جھوٹ کی کثرت ہوتی ہے اور دوسرے حکومت کے جو قوانین ہیں ان قوانین کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے. اب جیسے ہمارا جو نصاب شہادت ہے کم سے کم دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں ہونے چاہیے عام معاملات میں، لیکن ہمارے ملک کا جو قانون شہادت ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے. ایک عورت کے بیان پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ایک مرد کی یہاں تک کہ جو متاثر ہے صرف اس کے بیان پر، جس کو ہمارے ہاں اقرار یا دعویٰ کہتے ہیں، صرف اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو وکالت کا پیشہ ہے اس میں کہیں ظالم کی وکالت ہوتی ہے، کہیں مظلوم کی، کہیں قانون شریعت کے مطابق وہ بحث کرتا ہے، کہیں ملکی قانون کو وہ بنیاد بنا کر اپنے معاملے کو پیش کرتا ہے، تو یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو پھر ہم کو فقہا کے اسی قاعدے کی طرف آنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، یہاں تک کہ ان کے مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اچھے وکلاء کا ہونا ضروری ہے. سپریم کورٹ میں بابری مسجد کا مقدمہ یا مسلم پرسنل لا کے جتنے مقدمات ہیں سب کے لیے اوپری سطح پر غیر مسلم وکلاء کو رکھنا پڑتا ہے. کوئی سینئر مسلمان جج سپریم کورٹ میں یا وکیل سینئر وکیل مسلمان جس کی بحث کورٹ میں اہمیت دی جائے جس کی بحث کو مسلمان نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہماری ایک ضرورت ہے اچھے وکلاء کا ہونا، اس لیے اس کی اجازت ہوگی. البتہ مسلمانوں کو یہ جو اس پیشے کو اختیار کریں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ظالموں کا مقدمہ لینے کے بجائے مظلوموں کا مقدمہ لیں, اور ہم جہاں تک ممکن ہو اس کیس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. اور ایسے بعض مسلم وکلاء ہیں ابھی بھی کہ جو ظالم اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مقدمے کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح ایک مسئلہ اسی کے تحت ججز کا ہے. جج کا رول تو اور زیادہ اہم ہوتا ہے, اور وہ ملک کے قانون کے راز سے فیصلہ کرتا ہے, اور بہت سی جگہ وہ قانون شریعت کے مغائر ہوتا ہے. تو اس میں بھی وہی دشواری ہے. قرآن کی آیت ہمارے آپ کے سامنے ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. لیکن یہ بھی اس وقت ایک ضرورت ہے, اگر عدالتوں میں مسلم ججز بالکل نہ ہوں تو اس میں اور زیادہ ہمیں اس ملک میں اپنے دینی اور ملی اقدار کے تحفظ میں دشواری پیش آ جائے. اب بابری مسجد کے کیس میں, تین طلاق کے کیس میں, چونکہ وہاں مسلم جج بھی ایک موجود تھے تو فیصلہ بالکل ہمارے منشے کے موافق تو نہیں ہوا, لیکن اس فیصلے میں تھوڑی لچک پیدا ہو. جیسے کہ بی جے پی یہ چاہتی تھی کہ پوری طلاق کو کلعدم کر دیا جائے, اس پر پابندی لگا دی جائے, لیکن تین طلاق کے بارے میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا, حالانکہ وہ فیصلہ نہ صرف شرعاً درست نہیں ہے بلکہ عقلاً بھی قابل قبول نہیں ہے. یا جیسے بابری مسجد کے مسئلے میں جو ہندو لابی تھی وہ تو یہ چاہتی تھی کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں رہے, لیکن انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں ایک تہائی مسلمانوں کو دیا, ایک تہائی ہندوؤں کو, ایک تہائی شری رام جی کو دے دیا. تو ایک جو تھوڑی سی لچک پیدا ہوتی ہے, اسی طرح بعض فیصلے ہمارے ملک میں جسٹس شاہ محمد قادری صاحب نے, جسٹس صغیر صاحب نے اپنے دور میں کیے جس سے مسلم پرسنل لا کو تقویت پہنچی, تو ہمارے لوگوں کا وہاں ہونا کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچا دیتا ہے. اس لیے بدرجہ مجبوری اس کی اجازت دی جائے. اسی طرح فوج کا مسئلہ ہے, پولیس کا مسئلہ ہے. فوج آپ جانتے ہیں بہت سی جگہ ظلم بھی کرتی ہے. پولیس تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی بات گالی سے نہیں شروع کی تو ہماری حیثیت متاثر ہو جائے گی. کچھ لوگوں کی گفتگو کا اختتام گالی کا ہوتا ہے. پولیس اتنا سر بھی کرتی ہے, گالی ہی سے شروع کرتی ہے, بہت سے بد اخلاقیاں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ملازمت جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ملازمت جائز ہے. اذا فارت مفسدتان رؤیا اعظمهما ضررًا بارتكاب احسنهما. وہی اصول ہے, کمتر ضرر کو گوارا کیا جائے گا بڑھے ہوئے ضرر سے بچنے کے لیے. اس میں ایک بات اور بھی ہے, افراد چاہے غلطی کرتے ہیں اس پیشے کا جو اصل مقصد ہے اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. فوج کا اصل مقصد امن قائم کرنا, سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. پولیس کا اصل مقصد امن کو قائم کرنا اور جرائم کو روکنا ہے. تو اگر مقصد کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ دونوں ملازمتیں اچھے کاموں کے لیے. سارے پولیس والے اور سارے فوجی خراب نہیں ہوتے ہیں, تو مسلمانوں کو ان شعبوں میں جانا چاہیے, ان کے لیے جائز ہے. اسی سے جڑا ہوا مسئلہ انٹیلیجنس کی ملازمت کا ہے, کیونکہ انٹیلیجنس میں لوگوں کو شکایت کرنی پڑتی ہے, لیکن انٹیلیجنس میں بھی مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے. اگر مسلمانوں کے بارے میں جیسے غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں, اگر کچھ مسلمان بھی شعبے میں نہ ہوں تو اس کا نقصان مسلمانوں کو اور زیادہ پہنچے گا. اور آپ نے اصول پڑھا ہے, تباح الغیبت فی کل غرض صحیح شرعی, جائز مقصد کے لیے غیبت کرنا اس کی گنجائش ہے. علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں, امام نووی نے شرح مسلم میں, امام غزالی نے احیاء العلوم میں تفصیل سے بحث کی ہے کہ کن صورتوں میں غیبت کی اجازت ہے, تو اس میں اس صورت کو بھی اس کے دائرے میں لا سکتے ہیں. تو میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. اس سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات اور مسلمان اور غیر مسلم حکومت کے باہمی تعلقات اور اصولی طور پر ایک تکثیری معاشرے میں کثیر مذہبی معاشرے میں مسلمانوں کے لیے کیا راہ حل ہے, اس کے بارے میں جو کچھ بات مجھے سمجھ میں آئی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. یہ تو پھر سچی جزیات ہیں, اس میں بہت سی جگہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قابل غور مسئلہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ اس میں اور زیادہ غور و فکر سے اور تحقیق سے کام لیں. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اکبر میں آنے کے لیے تشریف لے گیا, ظہر کی نماز ہوگی. آج عصر کی نماز کے بعد فوراً جامعہ کی مجلس میں مسجد میں طلبا اور حاضرین سے حضرت کا خطاب ہوگا. عصر کی نماز کے بعد بھی ہم مجلس میں بھی آپ شرکت فرمائیں, اور اس کے بعد ہونے کا مہاجرے کی مجلس ان شاء اللہ.